न समझ। सच्चा वो यह जो यहूदी है, ये मतलब है इस आयत, किसी की तस्दीक न करना, तुम्हारे सिवा कोई सच्चा हो ही नहीं सकता। दरमियान में जुमला मोतरजा है ये, कुल इन्नल हुदा हुदल्ला है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें इन लोगों से, हिदायत तो वही है जो अल्लाह की जानब से आती है। अल्लाह की जानब से जो हिदायत आती है, हिदायत वही है। किसी पार्टी या फिरके का बातिल पर पुख्ता होना ये हक की दलील नहीं है। जो अल्लाह की जानब से हिदायत आई हुई है, उसको जो इख्तियार करता है वो हिदायत वाला होता है। हिदायत तो वही है। यहूदियत तो बातिल है, अल्लाह ने फरमाया, ये तो बिगाड़ कर बनाई गई है और गलत है, शिरक और कुफर की बातें हैं उसके अंदर। और अल्लाह के नबियों पर जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी, और जिसकी आखिरी कड़ी और आखिरी सिलसिला कुरान है और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हिदायत तो वो है जो अल्लाह की जानिब से आई। और अयूता का ताल्लुक ये पहली आए पहले जुमले से, वला तो मिनू इल्ला लिमन तबिया दीन को, किसी की तस्दीक न करो सवाए उसके जो तुम्हारे दीन का पैरोकार हो। किसी को सच्चा न समझो सवाए उसके जो यहूदी हो या नसरानी हो, मसलन वो यही खास तौर पर यहूदी। क्यों ये बात ये क्यों करते हैं? अयूता अहदुन, इसलिए कि ये बात नहीं हो सकती कि कोई दिया जाए कोई उस जैसी चीज जो तुमको दी गई है। अयूता अहदुम मिसलमाउती, जो फजीलत और बरतरी या जो किताब या जो बेहतरी तुमको दी गई है और किसी कौम को नहीं दी गई, इस वास्ते तुम किसी की तस्दीक भी न करना। फजीलत तुम्हारी है और हिदायत भी तुम्हारी है, मजहब भी तुम्हारा ही सच्चा है, कोई दूसरा मजहब सच्चा नहीं। किसी और को कोई फजीलत नहीं दी जा सकती जो तुमको दी गई है, इस वास्ते किसी की तस्दीक न करना। इसलिए और दूसरी वजह यह है, और यो हाजुकुम, या इसलिए कि ये लोग तुम पर गालिब आते हैं बहस व मुबाहसे में, मुनाजरे में, मुजादले में, इस वास्ते तुम इनकी तस्दीक न करना। तस्दीक करोगे तो ये फिर गालिब आएंगे तुम पर, और मुनाजरे में और बहस मुबाहसे में तुमको मगलूब कर देंगे। या इस वजह से कि ओ यो हाजुक, अगर तुम इनकी तस्दीक करोगे तो फिर अल्लाह की बारगाह में ये तुम पर गालिब आएंगे दलील कायम करने में, कहेंगे कि ये लोग बावजूद सच्चा समझने के फिर भी इन्होंने नहीं माना। तो क्यों नहीं माना? तुम मगलूब हो जाओगे और खुदा के सामने, इसलिए तस्दीक न करो। यहां दुनिया में मुनाजरे में मगलूब हो गए, क़यामत में अल्लाह के सामने लाजवाब हो जाओगे कि वो फरमाएगा कि तुम इनकी तस्दीक करते थे, सच्चा इनको समझते थे, फिर क्यों नहीं इनका दीन इख्तियार किया? देखो इनाद कितना भरा हुआ देना कि किसी तरह भी तस्दीक न करो कि ये सच्चे हैं, वरना वहां भी लाजवाब हो जाओगे और यहां भी मुनाजरे में तुमको या बहस मुबासे में ये लाजवाब कर देंगे। इस वास्ते तस्दीक न करो। और बाकी जो बरतरी और फजीलत और खूबी तुमको खुदा ने दी है और किसी को नहीं दे सकता और किसी को नहीं दी, इस वास्ते तुम क्यों तस्दीक करोगे उनकी? ये भी झूठा दावा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशक एक दौर में ये फरमाया था, इन्नी फजलतुकुम अलल आलमीन, कि भाई आज के दौर में मैंने तुमको सब जान की कौमों पर फजीलत बख्शी है, लेकिन ये फजीलत दायमी तो नहीं थी कि हमेशा हमेशा तुम्हारे अंदर। तुम अगर तौरात पर कारबंद रहोगे और अल्लाह के नबियों का इत्तबा करते रहोगे, तुम्हारे पास हुकूमत भी रहेगी, नबूवत भी रहेगी, बरतरी भी रहेगी, फजीलत भी रहेगी, लेकिन ये दायमी तो नहीं थी। और इसको उन्होंने दायमी बना लिया, جیسا کہ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمیشہ نبوت ان کے خاندان میں رہے گی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک وقت تک داؤد علیہ السلام کے خاندان میں نبوت رہے گی، دوامن نہیں کہ ہمیشہ قیامت تک ان کے اندر رہے گی، اس کو بھی انہوں نے دائمی بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلطیوں کو سب قرآن میں بیان کیا ہے، یہ سب غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شک اپنے دور میں باقی اقوام کے مقابلے میں فضیلت بخشی تھی، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو آخری امت کے مقابلے میں بھی فضیلت حاصل ہو، یہ بات نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل امت اللہ کے نزدیک ہماری امت ہے، اور قرآن میں بھی ہے جعلناکم امتاً وسطاً، اللہ نے تم کو عادل اور افضل امت بنایا. کنتم خیر امتن، سب امتوں سے بہتر امت تم ہو. تو آخری امت کو اللہ نے سب پر فضیلت دی. فرمایا قیامت والے دن فیصلہ بھی ہماری امت کا پہلے ہوگا، باقی امتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے، ہماری امت کا فیصلہ پہلے ہوگا، یہ پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. تو یہودی اپنے اسی باطل خیالات میں مگن ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی فضیلت اور کسی کو نہیں مل سکتی. اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں، فضیلت دینے والا تو اللہ ہے، فضل کا مالک تو اللہ ہے. یوتی ہے من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا. ایک دور میں بنی اسرائیل کو دیا جبکہ وہ اچھے کام بھی کر رہے تھے، تو اللہ نے فضیلت دی. پھر جب ان کے اندر صلاحیت ختم ہو گئی تو اللہ نے وہ فضیلت لے لی، ان سے چھین لی، دوسروں کو دے دی. تو فضیلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، اور اللہ تعالی بڑے وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، وہ صلاحیتوں کو جانتا ہے. یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا. حضور کا اشارہ تھا کہ میری امت کم سے کم ایک نصف دن سے کم میں ان کا عروج نہیں ہوگا. نصف دن 500 سال کا ہوتا ہے، اور تقریباً 600 سال تک مسلمانوں کا عروج رہا، جب تک صلاحیت تھی ان میں عروج رہا، لیکن صلاحیت نہ رہی تو آج دیکھو 800 سال سے پستی میں جا رہے، پستی میں جا رہے، وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اگر وہ صلاحیتیں ہوتی تو آج دنیا میں مسلمان سے زیادہ کسی قوم کو فوقیت نہ ہوتی، دوسری قومیں بڑی ہوئی ہیں آگے، خصوصاً مادی لحاظ سے دوسری قومیں بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں سے. یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا، صلاحیتیں ختم ہو گئی، اللہ نے ان سے وہ باتیں چھین لی اور پستی میں پڑ گئے. تو فرمایا کہ فضیلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، بڑی گنجائش والا، سب کچھ جاننے والا، یختص برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کیا، اور آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے رحمت کے ساتھ خاص فرمایا. تو اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، مگر انسانوں میں صلاحیت درکار ہے. اگر انسانوں کے اندر ہی صلاحیت نہ رہے تو اللہ کا فضل اپنی جگہ پر ہے، انسان اپنی بدقسمتی سے محروم رہیں گے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ یحب المتقین. ومن اہل الکتاب, اور بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں, اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں, بقنطار, ایک خزانہ یا ایک ڈھیر مال, یؤدی الیکا, تو ادا کر دے گا اس کو آپ کی طرف. ومنہم, اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس آپ امانت رکھیں ایک دینار, تو نہیں ادا کرے گا اس کو تیری طرف مگر جب تک کہ آپ اس پر قائم رہیں. یہ اس وجہ سے کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں لیسا علینا, کہ نہیں ہے ہمارے اوپر, امیوں کے سلسلے میں, امی لوگوں کے حق میں کوئی گناہ. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ, اور یہ جانتے ہیں. بلا کیوں نہیں, جو شخص پورا کرے گا اپنے عہد کو, واتقا, اور ڈرتا رہے گا, اس بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ڈرنے والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو. پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دینی خیانت کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی دینی خیانت کا ذکر تھا اور تلبیس کا ذکر تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں, غلط ملط کرتے ہیں اور حق بات کو چھپاتے ہیں, اور ان کی اس چالاکی اور چال بازی کا ذکر تھا جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اختیار کرتے تھے, اور پھر جھوٹے غرور کے اندر جو وہ مبتلا ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر اور افضل سمجھتے ہیں, حسد کے اندر مبتلا ہیں, ان سب بیماریوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مالی خیانت کا ذکر فرمایا ہے. وہ دینی خیانت تھی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسلام سے اور قرآن کریم سے برگشتہ کرنے کے لیے جو مکاریاں اور چالبازیاں کرتے تھے اس کا ذکر تھا. یہاں یہ مال کے اندر خیانت اور بددیانتی کا ذکر ہے. اہل کتاب مالی خیانت اور بددیانتی, وہ دینی خیانت تھی پہلے گمراہ کرنا لوگوں کو اور مکاریاں کرنی. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ, بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس انتار ڈھیر مال اور ایک بڑا خزانہ امانت رکھیں تو اس کو بھی وہ ادا کر دے گا آپ کی طرف. بعض ایسے ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار, ایک اشرفی, ایک پاؤنڈ ہی اس کے پاس امانت رکھیں تو اس کو بھی وہ ادا نہیں کرے گا. تو بعض سے مراد اگر وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے, پھر تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایمان کی برکت سے ہوگا. اور اگر عام اہل کتاب مراد ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہیں بتلایا, چنانچہ آگے بھی ذکر آتا ہے لیسو سواء, سارے برابر نہیں ہیں. اور قرآن کریم اور مسلمان تعصب نہیں رکھتے, جو دوسرے مذہب اور دوسرے دینوں والے لوگ چا چاہے ان کا دین باطل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو اس کی تعریف کریں گے، تعصب نہیں اختیار کریں گے. یہ تعصب مشرکین کا اور آل کتاب کا شیوا ہے. چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر آل کتاب کی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی تعریف کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی غیر مذہب اور غیر دین والے کی کوئی اچھی بات ہو، کوئی ہنر والی اور قابل تعریف بات ہو تو اس کی مدح کرنی چاہیے، اس کو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ یہ بددیانتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے یہاں پر آیت مبارکہ کے اندر، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، بلکہ مدینے اور اس کے اطراف میں جتنے یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے ان میں سے ایک یہی اسلام لائے، باقی 9 جو ان کے بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لایا، وہ تعصب پر ہی رہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، یہ تورات کے عالم تھے اور یہودیوں میں بڑے بلند درجے کے عالم شمار ہوتے تھے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے 1200 اونس یہ چاندی امانت رکھی تھی، 1200 اونس، ایک اونس 40 درہم کا ہوتا ہے، بڑی مقدار ہے. تو جب اس نے طلب کیا تو ذرا بھی انہوں نے کوئی کسی قسم کا یعنی اس کے اندر کمی بیشی نہیں کی، فوراً ادا کر دیا، ذرا بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کچھ رکھ لیا جائے یا ٹال مٹول کیا جائے یا کچھ. اور ایک یہودیوں کا عالم تھا جو اب مدینے میں ہی رہتا تھا، فنحاس ابن عزورا، جس کا نام مفسرین کرام لکھتے ہیں، فنحاس ابن عزورا، وہ بھی بڑا عالم تھا یہودیوں کا، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ کوئی مسافر، غالباً وہ قریش کا خاندان کا تھا، وہ مسافر تو مدینے میں کسی کام کے لیے آیا ہوگا یا راستے پر گزرتا ہوگا، تو فنحاس ابن عزورا کی شکل و صورت دیکھ کر کے، بڑی بزرگوں جیسی شکل و صورت بنی ہوئی ہے، تو اس کے پاس ایک دینار، ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مسافر تھا وہ، تو اچھی شکل صورت دیکھ کر کے، پیروں جیسی وضع قطع بنی ہوئی ہے، تو اس کے پاس رکھی. لیکن جب وہ اپنی امانت لینے کے لیے آیا، مطالبہ کیا اس نے، تو انکار کر دیا اس نے، تم میرے پاس کب آئے تھے اور کب امانت رکھی تھی، دفے ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. تو ایسی ذہنیت کے مالک تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک فلسفہ بھی بنایا ہوا تھا، باطل فلسفہ، اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں. تو بعض ایسے ہیں، ایک دینار، ایک اشرفی، ایک پون، جو 4 ماشے کا ہوتا ہے، 4 ماشے سونا ہو تو درم، 3.5 ماشے کا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہ سکے دونوں چاندی اور سونے کا سکہ ساری دنیا میں رائج، نقشے اوپر الگ الگ ہوتے تھے لیکن درہم ہوتے، کسرا کا بھی یہی تھا اور کیسر کا بھی یہی تھا، اور تمام دنیا میں یہ 2 سکے رائج تھے، ایک سفید اور ایک سرخ، یعنی سونے اور چاندی کا سکہ. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں جو 4 ماشے کے برابر ہوتا ہے، ایک پاؤنڈ. تو دینار کے بارے میں ایک تابعین میں سے ایک بزرگ ہیں، عبداللہ ابن دینار، ان کے والد کا نام دینار تھا. دینار کی وجہ تسمیہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں، اس کے 2 لفظ ہیں، ایک دین اور ایک نار. دین تو دین کو کہتے ہیں اور نار آگ کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص، من اخذہ بحق ہی فہوا دینہ، جو اس کو حق اور جائز طریقے پر لے گا وہ تو اس کا دین بن جائے گا، اور جو اس کو غلط اور باطل طریقے پر لے گا تو وہ نار بن جائے گی. نار کہتے ہیں آگ، تو اس میں دونوں پہلو ہیں حق اور باطل کے. دینار حق سے لیا، جائز جگہ سے لیا، جائز جگہ پہ خرچ کیا وہ دین بن گیا، اور غلط جگہ سے لیا اور غلط جگہ پہ خرچ کیا تو وہ نار بن گیا، وہ آگ بن جائے گا اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تو اس کی مناسبت تو یہ ہے. اور درہم کی مناسبت یہ ہے، درہم میں بھی ایک ہم ہے اور ایک در ہے. در یا در بہانے کو کہتے ہیں اور زیادتی کو کہتے ہیں، اور ہم غم کو کہتے ہیں. یہ روپیہ جو ہے انسان کے لیے غم کا باعث بنتا ہے. در ہم، ہم کو بہانے والا اور غم کو زیادہ کرنے والا. قصادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا، اگر نہ ہو تو تب بھی آدمی غم میں مبتلا ہوتا ہے، اگر ہو تو پھر بھی غم میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کام کر دوں، یہ رہ گیا، پھر وہ کام رہ گیا، پھر غم ہی غم ہوتا ہے. تو یہ دونوں اعتبار سے غم ہے. نہ ہو تو تب بھی انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر ہو تو پھر انسان کی حرص جو ہے وہ اس کو کسی ٹھکانے رکنے نہیں دیتی، اور وہ اس کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ باعث غم ہے، اس لیے اس کو درہم کہا جاتا ہے. تو اب اس نے انکار کر دیا تو اس کے کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت، یہ دینار تو آپ کے پاس ہے، آپ نے تو لیا تھا امانت کا. تو کہنے لگا کہ لیا تھا تو کیا ہوا، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ قریش وغیرہ عرب کے لوگ ان پڑھ ہیں یہودیوں کے علاوہ. ان کو امی کہا جاتا ہے، امی کا معنی ان پڑھ اور ناخواندہ. اور ان کا مال تو جس طریقے سے ملے کھینچ لیا کرو، مطلب دبا لیا کرو، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال کھانا جائز ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور ابناء اللہ و احباؤہ ہیں، اور یہ سب لوگ ہمارے مرید ہیں، ہم مرشد ہیں، پیر ہیں. تو یہ گویا کہ ہمارے لیے مریدوں جیسے ہیں. ان کا سب کا مال جس طریقے سے آئے کھا لو، دبا لو، کوئی گناہ نہیں. پھر یہ ہے کہ دیکھو ہم نے علم حاصل کیا ہے، علم پر ہم نے بڑی دولت خرچ کی ہے، تو آخر وہ کہاں سے ہم اس کو پورا کریں گے. تو لہذا یہ ان امیوں کا مال تو جس طرح بھی ہم کو مل جائے ہمارے لیے مباح ہے اور روا ہے، جائز ہے. یہ فلسفہ بنایا، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا مال کھانے میں. یہ فلسفہ، اس کی تردید اللہ تعالی نے فرمائی آگے. یہ نہایت ہی باطل عقیدہ ہے، اور یہ یہودیوں کی گندی اور خبیث ذہنیت کا یعنی اظہار کر رہی ہے یہ بات. تو اس مسافر کو جب مایوسی ہوئی تو کوئی یہودی دوسرا تھا، وہ کہنے لگا یہ اس طرح تو نہیں دے گا بھائی، میں تمہیں تدبیر بتلاتا ہوں، اس تدبیر سے تم کوشش کرو شاید تمہارا یہ دینار مل جائے. تدبیر یہ ہے کہ تم اس سے جا کر کے کہو کہ صاحب، میں نے تو آپ کے پاس، آپ کو بزرگ اور اچھا آدمی سمجھ کر، ایک دینار امانت رکھا تھا، میرا دینار دے دو، میں مسافر ہوں، ورنہ تو میں، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں مدینے میں منادی کراؤں گا سارے شہر میں، اور میں تمہیں بدنام کروں گا کہ ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. تو اس سے وہ خوف زدہ ہوا کہ بدنامی سے ڈرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہوا، اور جیب سے دینار نکالا اور کہنے لگا یہ لے جاؤ، دفے ہو جاؤ، کوئی دینار وینار تم نے ہمارے پاس امانت نہیں رکھا، یہ لے جاؤ، اور میں بزرگ آدمی ہوں، پیر ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کرنا شہر میں. اس طریقے سے اس کا دینار ملا. تو جب ان کے اس فلسفے کا ذکر حضور کے سامنے ہوا کہ حضرت یہ تو ایسا کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کے مال میں ہمارے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، کہ ہم جس طریقے سے بھی ان کا مال آ جائے، کھا پی جائے، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذب اعداء اللہ، یہ دشمنان خدا جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں اللہ نے میرے پاؤں کے نیچے روند ڈالی، تو ان میں کسی پر کسی کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا الا الامانہ، سوائے امانت کے، کیونکہ انہا یؤدا الی البر والفاجر، امانت جس کی بھی ہو، نیک ہو یا بد ہو، اس کی طرف ادا کرنی ضروری ہے. دشمن کی بھی امانت ہے، کافر کی امانت ہے، بد عقیدہ کی امانت ہے، سب کی امانت ادا کرنی ضروری ہے. وہ چیز باقی ہے انسان کے ذمے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان امیوں کا مال ہمارے لیے کھانا مباح اور روا ہے؟ ہرگز روا نہیں ہے کسی کافر کا، کسی دشمن کا مال ناحق طریقے پر کھانا، سوائے اس کے کہ کوئی خوشی خاطر سے اپنا مال کسی کو دے، وہی روا ہے. دھوکے سے، خیانت سے، چوری سے اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت سے کھانا قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ امانت جس کی بھی وہ ادا کرے. آج تقسیم ہند کا واقعہ جب پیش آیا تھا تو لوگوں نے بہت کوشش کی ہے دوسرے ہندوؤں کے مال کھانے کی، لیکن وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جس نے کھایا ہے بھرنا پڑے گا آگے قیامت، ناجائز مال. مسلمان نے ہندو کا کھایا وہ بھرے گا، ہندو تو خود ہی کافر ہے، ظاہر ہے اس پر کیا گلا کر سکتے ہیں، بات تو مسلمان کی ہے. جس کا مال جس نے کھایا دبایا، سمجھیں گے نہیں، وہ نکلے گا ایک دن. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت ہم جہاد میں جاتے ہیں تو راستے میں ہم ذمیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں، ذمی ہمارے ماتحت، مسلمانوں کے ماتحت، جو کافر اسلام کے قانون کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ماتحت ہو کر رہتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے وہ ذمی کہلاتے ہیں. ان کا مال، جان، عزت، آبرو، ان کے رسومات سب محفوظ ہوتے ہیں اور کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ ان کے ساتھ روا نہیں ہوتی. تو ذمیوں کا علاقہ آتا ہے تو راستے میں ہم تو مجاہد و غازی لوگ ہیں، کہیں کوئی مرغ مل گیا وہ لے لیتے ہیں، کوئی بکری مل گئی ان کی وہ لے لیتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم اس کو کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم تو کوئی حرج نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے غازی ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، ہم استعمال کر لیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس ناراض ہوئے، فرمایا کہ یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسا یہودیوں نے کہا تھا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے لیے امیوں کے مال کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں. کہنے لگے ہرگز روا نہیں ہے، ذمی جب جزیہ دیتے ہیں اور پرامن شہری ہو کر رہتے ہیں تو ان کے مال کو ان کی مرضی کے بغیر کھانا حرام ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم غازی ہیں، ہمارے لیے روا ہو گیا؟ یہ تو یہودیوں کا فلسفہ بن گیا، لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا ہے، ان پڑھوں کا مال، عربوں کا، جس طریقے سے بھی آ جائے کھا لو، کوئی گناہ نہیں. تو فرمایا کہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو، اس کے پاس ایک قنطار، قناطیر جمع آتی ہے، قنطار ایک ڈھیر، کثیر مال، ایک خزانہ امانت رکھیں تو وہ بھی ادا کر دے گا. اور بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار ہی اس کے پاس آپ امانت رکھیں تو وہ بھی ادا نہیں کرے گا، ہاں الا ما دمت علیہ قائمہ، جب تک کہ تو اس کے سر پر قائم نہ رہے، ہر وقت مطالبہ نہ کرتا رہے اور کھڑا نہ رہے. الا ما دمت علیہ قائمہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لفظ سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جس نے قرض لینا ہے تو قرض خواہ سے ساتھ کے پیچھا کر سکتا ہے وہ، جب تک کہ اپنا قرض وصول نہ کر لے، اس کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ لگا رہے گا. اسی لفظ سے الا ما دمت علیہ قائمہ، جس نے اپنا حق لینا ہے اس کے سر پر قائم رہے، ہر وقت اس سے مطالبہ کرتا رہے، یہ جائز ہے، اس کے لیے روا ہے، جب تک کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر دے. اور یہ بات کہ ایک دینار اگر ان کے پاس امانت رکھ لی جائے تو اس کو بھی ادا نہیں کریں گے، یہ بات اس وجہ سے کہ انہم قالوا، انہوں نے یہ فلسفہ بنایا ہے، کیا لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر امیوں کے اندر کوئی گناہ. یہ تو جائے لوگ ہیں، ان کا مال جس طریقے سے بھی ہو سکے کھینچ لیا کرو اور کھا لیا کرو، کوئی گناہ نہیں. یہ فلسفہ انہوں نے بنایا، اس لیے وہ امانت کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، عَلَيَاذُ بِاللَّهِ. اب یہ بات ان کے مذہب اور دین کی طرف منسوب ہوگی، کتاب کی طرف منسوب ہوگی، گویا ان کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور کتاب کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے، خدا کا حکم ایسا ہی ہے، کھا لیا کرو ان جاہلوں کا مال جس طریقے سے بھی مل جائے. اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں دیدہ و دانستہ. اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی انسان کا حق ناجائز طریقے پر کھا لیا کرو یا امانت میں خیانت کیا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تخن من خانک، یہ ترمذی شریف کی روایت، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ مجرم بنتا ہے، تم خیانت نہ کرو. اگر دوسرا خیانت کرتا ہے وہ گنہگار بنے گا، تم نہ کرو. جو خیانت کرتا ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، ہرگز اجازت نہیں دی گئی. تو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، اس بات کو خدا کی طرف یا خدا کے دین اور کتاب اور شریعت کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، تو یہ کتنے مجرم اور کتنے پاپی لوگ ہیں، یہ ان کی گندی ذہنیت دیکھ لو. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور حساب دینا پڑے گا. یہ بات غلط ہے کہ ان پڑھوں کا مال جس طریقے سے دبا لو اور کھا لو، یہ جائز ہے؟ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. من اوفا، جو پورا کرے گا اپنے عہد کو، جو عہد کیا ہوا ہے، جو بات کی ہوئی ہے اور جو امانت رکھی ہوئی ہے، جو اس کو پورا کرے گا اور ڈرتا رہے گا. اتقاء کا معنی بچنا، کفر شرک نفاق معصیت سے اور برائی سے خیانت سے، تقوی میں ساری بات آتی ہے. جو بچتا رہے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کو ہی پسند کرتا. اور قرآن نے صاف فرمایا واللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ذرا بھر بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کی نفرت ہوتی ہے خیانت کرنے والوں کے ساتھ. اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، ایمان والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ فسق والوں کو پسند نہیں کرتا، کفر والوں کو، شرک اور نفاق والوں کو، خیانت والوں کو، تکبر والوں کو، ظلم والوں کو، ان تمام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صاف صراحت سے فرمایا ہرگز پسند نہیں کرتا خدا تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گندی ذہنیت اور مالی خیانت، کہ دیکھو دوسروں کا مال کھانے میں کیسا فلسفہ بنایا انہوں نے، حالانکہ حقوق مالیہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان خود معاف نہ کرے، ان کا معافضہ ہوگا. اللہ بھی قیامت کو بھی کسی کا مال کھایا ہوا معاف نہیں کرے گا، ہاں یہ بندے معاف کر دیں تو کر دیں، ان کی مرضی ہے. یہ حقوق العباد اتنی سخت بات ہے. تو یہ یہودی ایسے خائن ہیں، یہ ان کی مالی خیانت کا ذکر ہو گیا. اور پہلی آیتوں کے اندر دینی خیانت کی گمراہ کرنے کے لیے کیسی چالاکیاں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ان الذين يشترون، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لهم نہیں حصہ ان کے لیے آخرت میں کچھ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت والے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بے شک ان میں سے، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلغون السنتہم، موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تم گمان کرو اس کو کتاب سے، حالانکہ وہ بات کتاب سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دینی خیانت اور اس کے بعد مالی خیانت کا ذکر کیا، دونوں قسم کی خیانتیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو یہ بات جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے یہ بھی اسی سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ بھی خیانت سے ہی تعلق رکھتی ہے اہل کتاب کا، پہلے عقیدے اور دین کو بگاڑنے کے سلسلے میں ان کی چال بازیاں اللہ نے ذکر فرمائی، وہ ان کی دینی خیانت تھی، اور اس کے بعد امانت کے سلسلے میں بھی ان کی خیانت کا ذکر فرمایا، اور اب یہ بھی ان کی خیانت سے تعلق رکھنے والی بات ہی ہے، یہ کہ اللہ تعالی نے جو پہلی کتابوں میں قرآن کریم اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں جو کچھ پیشن گوئیں فرمائی ہیں پہلی کتابوں میں، ان کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، یا ان میں تغیر تبدل کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی خیانت ہے، بدترین قسم کی خیانت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا، کہ انہوں نے عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا، تورات کے اندر اس عہد کا ذکر ہے، لیکن اب جب قرآن کریم کا زمانہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے اس عہد و پیمان کا کچھ بھی پاس نہیں رکھا، تو یہ دیکھو ان کی ایسی خیانت ہے جن سے اللہ نے پختہ عہد لیا ہوا، آگے اسی سورہ مبارکہ میں مختلف قسم کے عہدوں کا ذکر آتا ہے، اور بنی اسرائیل کا عہد جو سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے، اس سورت کے اندر بھی ہے، اور دوسری سورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اس عہد کا انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا، اور اس کے علاوہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر حقیر سامان حاصل کرنا دنیا کا، یہ بھی ان میں پایا جاتا ہے، چنانچہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین تھی اور ایک یہودی کا اس پر تسلط تھا، حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، مقدمہ دائر کیا کہ اگر یہ میری زمین ہے اور اس پر اس شخص کا تسلط ہے اور یہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں، کیونکہ مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنے ضروری ہوتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ البینۃ علی المدعی، مدعی کے ذمے گواہ لانے ہوتے ہیں، تمہارے گواہ ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس گواہ نہیں ہے، فرمایا کہ پھر یہ جو مدعا علیہ ہے اس کی قسم ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، پھر اس یہودی کو، مدعا علیہ وہ یہودی تھا، یہ مسلمان کہنے لگے کہ حضرت یہ آدمی تو فاجر ہے، یہ تو پرواہ نہیں کرتا، یہ جھوٹھی قسم اٹھا لے گا اور میرا مال ضائع ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، مقدمہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، یا گواہی پر یا قسم پر فیصلہ ہوگا. اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من حلف علی یمین فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ عز و جل وهو علی غضبان. جو آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ کسی مسلمان کا مال کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو جب ملے گا وہ ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ غضبناک ہوگا اس میں. اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمان، حضور نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی. اور حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، کہ جو اپنے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر مال سمنن قلیلا، دنیا کا مال کتنا بھی ہو وہ حقیر ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ کا فرمان ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع، تھوڑا سا سامان ہے برتنے کا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی جھوٹھی قسم اٹھائی اور دنیا کا حقیر مال حاصل کیا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی کلام مہربانی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، غصے کے ساتھ اور بعض پرس کی شکل میں ضرور کرے گا، لیکن کلام لطف مہربانی کے ساتھ نہیں بولے گا ان کے ساتھ. ولا ينظر الیہم، نگاہ شفقت سے نہیں دیکھے گا بالکل ان لوگوں کی طرف قطعی طور پر، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ان کی گندگیوں سے اور نجاستوں سے، یہ ہمیشہ انہیں نجاستوں میں مبتلا رہیں گے اور عذاب علیم کا شکار ہوں گے. یہود نے بھی ایسا کیا، نہ خدا کے عہد کا خیال رکھا، خدا نے عہد لیا تھا کہ ہر نبی کی حمایت کرنا، اس پر ایمان لانا، تو کیوں ایمان نہیں لائے اور ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا جھوٹھی قسم اٹھا کر. اس سلسلے میں جن لوگوں کا یہ وصف ہے کہ عہد عام ہے، اللہ کے ساتھ ہو وہ بھی یا مخلوق کے ساتھ کوئی عہد کیا، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کا عہد اس سے پوچھا جائے گا، اور اللہ نے عام قانون بتلایا جو اگلی سورت میں آئے گا، اوفو بالعقود، جو عہد و پیمان ہو اس کو پورا کرو. عہد و پیمان کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں ایسے انسان مبغوض ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جن سے اللہ تعالی قیامت والے دن شفقت سے مہربانی سے کلام نہیں کرے گا اور شفقت کی نگاہ نہیں کرے گا اور جن لوگوں کو پاک نہیں کرے گا، یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمرے کے اندر، اس کیٹیگری کے اندر بہت لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا شفقت کا، نہ نگاہ شفقت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. ان میں ایک وہ آدمی ہے، من ابن سبیل الفضل المال، مسافر سے زائد پانی روکتا ہے، اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، مسافر راہ میں جاتا ہے، کنواں ہے یا چشمہ ہے، پانی اس کی حاجت سے زائد ہے مگر اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، ایسا شخص مبغوض ہے خدا کی نگاہ میں. اور دوسرا آدمی وہ کہ عصر کی نماز کے بعد جھوٹھی قسم اٹھاتا ہے تاکہ اپنا سودا وغیرہ چلا دے، اگلے کو یقین آ جائے. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو خلیفۃ المسلمین اور امام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اگر اس کا دنیاوی مقصد پورا ہوتا رہے تو بیعت کی وفاداری کرتا ہے، اگر دنیاوی مفاد پورا نہ ہو تو پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا، بیعت کو پورا نہیں کرتا. غداری کرتا ہے. یہ تین قسم کے آدمی اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہوں گے, یہ اسی زمرے میں آتے ہیں. اور ایک حدیث